Vítejte u 41. dílu pořadu Sinus FM. Nevysíláme na rádiových vlnách, ale můžete nás poslouchat offline ze záznamu. Takže ze záznamu vás zdraví jako obvykle Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Hele, máš doma disketu? Disketu ne. No, to je takový to magnetický, takový kolečko. Já jako možná bych někde nějakou našel, ale asi ne už. Já jsem dělal pořádek si. Aha. Já jsem totiž teďka zrovna narazil na článek na iDnesu, který píše, že v pátek, tady tohle se oficiálně vydá v sobotu, ale kdo je takovej trošku hacker, tak si zjistí, že ty díly vydáváme i trošku dřív. Tak v pátek ráno proběhne to zatmění slunce a na iDnesu vytáhli, že jako vhodnou ochranu, i když ne úplně bezpečnou, tak se dá pořád použít ta disketa. Což je jako vtipný, že dneska v téhle době vzpomíná disketu, když ani jako už nějaký CDčko nebo DVDčko je docela jako mrtvý. Já si myslím, že většina lidí už to doma nemá. Hele, ale tak co kdybys třeba jako rozmlátil v kladivem flash disk a použil ho jako obranu proti slunci? Jo, tak to teda nevím. Takže pokud nás posloucháte ve čtvrtek, tak máte ještě šanci najít doma disketu, pokud nás posloucháte v sobotu, tak už je to pase. Ale pořád si ještě můžete poslechnout, co vám chceme říct k Windows, protože jsme se dlouho nebavili o Windows. Který se mimochodem v dřívějších dobách distribuovali na disketách. Já myslím, že někdo počítal, na kolika disketách by museli být Windowsy aktuální a bylo to v řádu tisíců, přesný číslo si teda nepamatuju. Ale jako nechtěl bych to strkat do toho počítače. No, do dneska už je nemoderní i to optické médium, že jo? Přesně tak. Já jako pořád čekám na to, kdy Microsoft začne třeba dělat flash disky a ono by to šlo, že jo? Ta výroba je poměrně levná, to nemusí být nějak vysokokapacitní ani rychlý flash disky. Právě nějaký 4GB úložiště, tam dneska to stojí pár korun. Jako Číňani tady tohle vyrobí fakt jako v garáži doma, jako kdykoliv. No ale pojďme k věci. Microsoft tento týden něco novýho oznámil, něco novýho uniklo, něco novýho jsme si domysleli nebo nějak vydedukovali z toho, co jsme se dozvěděli z těch neoficiálních i oficiálních zdrojů. A dneska bychom si o tom chtěli popovídat trošku a zase jsme dlouho nezdrbnuli Microsoft, tak dneska je taková vhodná příležitost. Jsem rád, že si myslíš, že je vhodná příležitost, protože podle tebe nikdy není vhodná příležitost, skoro. Já chci každý týden mluvit o dlaždících a ty mi to zakazuješ. O, všechno to začalo tím, že na internet uniklo nový sestavení Windowsů a to nám naznačilo některé nové věci. O čem my tady budeme mluvit? Určitě vypíchneme to, že Microsoft chystá, nebo co chystá, on vlastně uvedl do chodu distribuci aktualizací pomocí modelu peer-to-peer, což teda je de facto něco jako BitTorrent. To znamená, že ty aktualizace stáhnete od ostatních uživatelů a eventuálně budete distribuovat ostatním uživatelům, což znamená teda, že to využije trošku vaše připojení, ale vzhledem k tomu, že většinou ten, nebo dost často ten počítač jde na prázdno a to připojení nic moc nedělá, tak to nepovažuji za nějaký zásadní problém. Naopak to vítám, protože ty servery Microsoftu dost často nestíhají a aktualizace se z nich stahují hrozně pomalu, takže i když máte doma rychlé připojení, tak ty aktualizace, to je práce na celý den kvůli tomuhle tomu, takže to já vítám. Co ty? No já to vítám, ale rád bych to asi měl vypnutou tuhle funkci v základu. A doufám teda, že v základu bude vypnutá a zůstane to v tom modelu, jako je to dneska. I když ono podle toho obrázku, který unikl, tak to vypadá, že ty peer-to-peer modely budou vlastně dva. Nebo že už budou jenom dva, ale ten druhý spočívá v tom, že nebudeš stahovat a nebo nebudeš posílat ta data do celého internetu, ale jenom v rámci domácí sítě, takže pokud máte doma, nebo možná, že to spíš jako do těch firm asi, ale i kdybys měl doma více počítačů, tak ty aktualizace stáhneš jenom jednou a do těch ostatních počítačů z toho hlavního, tak se to nakopíruje přes lokální síť, což je jako rozumný a chválím tady tohle. No to si říkám konečně, protože je fakt nelogický, aby se ti půl giga aktualizací stahovalo třeba na třikrát a teď vem si, Tomáš, i já jako jednotlivec mám doma dva počítače s Windowsama, mobil s Windowsama, tablet s Windowsama a teď si představ třeba ty rodiny, neříkám, že tam má každý tablet s Windowsama, ale ono pár těch zařízení se tam nasčítá a to, že budeš moct sdílet, jak to zase mi přijde jako fakt super věc, jo. Je to rozhodně, jak to říct, efficient. No na druhou stranu máš doma tablet s Windows RT a mobil s Windows Mobile, jsou to úplně jiné platformy. Jo, Windows Phone, jo. Já jsem chtěl říct Windows 10 Mobile. A tam ty aktualizace jako nebudou společný pro ten desktop a pro ten mobil. To je, prostě se to musí skompilovat něco zvlášť, bude to jako zvláštní balíček, takže takhle to zase jako fungovat nebude. Fakt jenom, aby to prostě fungovalo na nějaký tý stejný, byla to stejná rodina systému, a což jako je, bude to Windows 10, ale zároveň je to prostě pro jináčí procesorovou architekturu, takže to nebude, nemůžete poslat aktualizaci z počítače desktopového na mobil, tohle určitě nepůjde. Jasně, pokud máš jinou architekturu, tak jo, ale samozřejmě budou telefony s procesorama od Intelu, zná architektura x86. Takový telefony podle mě nebudou. Já myslím, že budou. Jako tablety určitě, ale já myslím, tablety, že i telefony. Tablety určitě, ale telefony to určitě ne. Pokud vím, tak Microsoft má pořád smlouvu s Qualcommem. A o těch inteláckých se nemluvilo. I když už Intel ty svý čipy má i v některých telefonech, ale s Androidem, ale pro Windows Phone jako o tomhle nevím, že by se o tom vůbec uvažovalo. A proč myslíš, že by se o tom neuvažovalo? Protože mě to jako přijde uvažovat se o tom věc. Může, ale není to oznámený a nevidím proto důvod asi. Ale je pravda, že Microsoft teďka taky oznámil mimo jiné nějaký základní hardwareový nároky Windows 10 a o tom si psal ty, tak možná bys to mohl nějak trochu rozvíst víc ty a tam je to trochu, bych řekl, naznačený. No, Microsoft na jedné konferenci, kterou měl pro svý obchodní partnery, tak ukázal nějaký nový specifikace nebo doporučené požadavky pro to, aby ti výrobci mohli vytvořit nové tablety, počítače nebo mobily z Windows, a tam oznámili zároveň podporu nových Snapdragonů od Qualcommu. Byl tam Snapdragon 208, 210, já nevím, teďka 615, 808 a 810. Není tam třeba ta řada 410, což mě překvapilo, nebo ta nová ještě jako neoficiálně uvedená 820. Ale to je jedno, ale zároveň s tím představili, nebo budou podporovat nový procesory od AMD i Intelu, ale ty jsou podle mě určený pouze pro ten desktop a pro tablety, rozhodně. Protože ty čipy, který oznámili, tak ani nemají v sobě například ty mobilní modemy pro hlasové sítě a tak. No a třeba ten Atom? Ten Atom má v sobě třeba LTE modem, ale jenom pro ta data, není to pro volání. Jo. Aha, dobře, já jako jsem tuhle tu novinku viděl, tak jsem ale si... Intel má tyhle čipy, takže jako je pravděpodobný, ale že by mohli vydat telefony, ale dosud se ten Intel v mobilech, v tabletech tam jako vede teďka asi možná výrazně, fakt to tam tlačí a prostě cpe to tam všemi směry do těch androidových tabletů, ale v těch mobilech se neprosadil a myslím si, že přes Windows to taky jako nepůjde. Já si myslím, že to aspoň zkusí, protože Intel právě neprosadil se v těch mobilech a on se musí prosadit v těch mobilech, vzhledem k tomu, že počítače nejsou takový biznis jako před lety, tak podle mě je to pro ně logický snažit se přežít někde v nějakým jiném odvětví. Takže bych se hodně divil, kdyby to neskusil teda aspoň. Zkusit to může, ale já nevím, co by tam měl dneska nabídnout. Jo. Ta ARMová platforma už celkem výkonem dohnala ty Atomy intelácký a cenově to je podobný, tou spotřebou taky, tam nevidím jako nějakou výhodu velkou pro ten Intel. A vzhledem k tomu, že Microsoft celou dobu ty mobilní Windows optimalizoval pro ty ARMový procesory od Qualcommu, tak nevím. Jako necháme se překvapit. Ale to není jako jediná novinka, ta podpora nových procesorů, ale Microsoft ještě oznámil, že bude podporovat i nový rozlišení displejů, že už se to nezasekne na tom Full HD, ale budou tam i vyšší displeje, možná jako až 4K, a spolu s tím jako oznámil, že každý to rozlišení, nějaká ta skupina rozlišení, tak má nějakou minimální hodnotu operační nebo minimální kapacitu operační paměti, kterou musí splňovat. Dále řekl, že každý ten telefon musí mít alespoň 4GB úložiště, ale co už má i dneska. A taky oznámil, že to úplně nejnižší rozlišení, těch 800x480, nebude moci používat ty systémový tlačítka na displeji, ale musí mít senzorový nebo nějaký hardwareový klávesy zvlášť. Ale nic jako výrazně novýho neřekli, snad možná, ale to byla taková jako vedlejší novinka, takže Windows Phone nebo Windows 10 pro mobily budou podporovat notifikační diody, jako známe z Androidu. Což je dobrá věc, na to se celkem těším. No a víš, co mě hlavně hrozně překvapilo, že někde z toho zdroje vychází najevo fakt, že ta 930 a 730 tuším, že ty notifikační diody jako kdyby mají v sobě a s Windows 10 se teda aktivujou, což je asi fajn, že jo? Stávající majitelé budou mít funkci navíc, o které dosud nevěděli. A proč by to tam dávali takhle v minulosti? Ten návrh musel proběhnout někde před dvěma rokama a to nemohli vědět, že to budou podporovat, ne? No, tak my nevíme, jak efektivní je vedení Microsoftu, že jo? Třeba tam všechno jde takhle pomalu, ale nevím, no. A prosím tě, u těch mobilů, jak jsi říkal, že při rozlišení 800 na 600 tam budou povinný ty klávesy hardwareový 3. No. Proč? Dává ti to smysl? Jako chci říct s Windows Phone 8, tam naopak zavedli ty klávesy na displeji a u těch nejlevnějších telefonů tyhle ty hardwareový nebo fyzický klávesy zmizely právě, že? Kvůli úsporám. Takže mě to nedává úplně smysl u takhle nízkého rozlišení, který je určený očividně pro nějaký levný telefony. Tam může hrát nějaký vliv kombinace více faktorů, protože oni říkali, že ty telefony můžou být pro... Teda ten systém může být pro telefony s displejem o úhlopříčce 3 palce, nejmenší, aha, až 8 palců. A pokud bys měl 3-palcový displej, takže tam bude to nejnižší rozlišení takový. A pokud by se ještě na těch třech palcích se to dělilo, jako tenhle takový telefon nikdo neuvede, jo. Ale pokud by se to ještě ten takhle malý displej ještě měl dělit od tlačítka, tak asi by to nebo dobrý, no. Nevím, každopádně jako ty jsi říkal, že jsi na to trošku citlivý, že máš radši ty senzorový klávesy, ale mě upřímně je to úplně jedno. Mě ty klávesy na displeji zase tak nevadí a jako nemám s tím problém. Spíš ty senzorový klávesy někdy zmáčknu, když nechci. I když říkám, že mi to vadí, tak furt si myslím, že je to hodně asi o zvyku, že po čase ti to už nepřijde. A stejně tak já jsem zase nesnášel jako klávesnice na displeji a taky jsem si na to zvyknul, když se přestali dělat telefony. Na jednom telefonu mám ty senzorový klávesy pod displejem, na jednom mám na displeji a nevidím v tom nějak jako praktický rozdíl. Někdo na to možná je trošku citlivější, ale fakt pro mě to nehraje vůbec žádnou roli tady tohle. Ten systém už je tak chytrý, že si dokáže s tím poradit a ty klávesy tam samozřejmě nejsou vidět pořád, takže když se přehrává video, tak se to schová a ukážou se jenom, když se tam zobrazí ty ovládací prvky, když se klepne na displej. Jako mají to chytře vyřešený, fakt tohle dneska už není problém vůbec. To je spíš takový nějaký můj osobní pocit, jakože právě když třeba se přihrává to video na celý obrazovce, tak já furt jako někde chci vidět ty základní ovládací klávesy, abych na ně hnedka mohl zmáčknout, no, ale jak říkám, to je asi můj osobní problém a tak jako asi taky bych se nešel zastřelit, kdyby se přestaly tyhle ty fyzické klávesy dělat. Hlavně ten telefon může být menší, může být kratší, pokud vynecháš tady tyhle zbyteční prvky. Může to být fakt jenom, jak se říká, ten edge-to-edge display, který už po těch stranách, po těch delších, tak už je tenkej víceméně, ale nahoře, dole, tak pořád tam je zbytečný prostor a firmy jako HTC, tak tam ještě vkládají logo, takový proužek, aby to prostě ještě více natáhli, nevím proč tohle dělají. Popojedem dál. No, dále bychom mohli zmínit to, že ten systém bude zase úspornější trošičku, co se týče prostoru. Jde o to, že v tabletech, no, v mobilech není moc místa a i v počítačích máme teďka SSDčka a ty Windowsy jsou dost nenažraný. Takže Microsoft vymyslel takovou nějakou Wi-Fi kundaci, kdy bude komprimovat soubory a bude se to dít tak nějak jako kdyby automaticky. Bude to při upgradeu i při čisté instalaci, aspoň tak já jsem to pochopil, v podstatě kdykoliv a kdekoliv. A ten systém na základě toho, jak máš výkonný počítač, tak bude komprimovat soubory. Pokud dojde k závěru, že máš třeba málo operační paměti nebo pomalej procesor, což znamená pomalej procesor, to je pomalá dekomprimace a málo operační paměti znamená, že tam nemůže být tolik těch souborů furt umístěných, že ta paměť se musí využívat k jiným věcem a tudíž by se pořád museli načítat soubory, které by byly zkomprimované a to by všechno trvalo dlouho, tak pokud to dojde do takovéhohle stavu, tak se ty soubory třeba komprimovat nebudou. Ale přijde mi, že to mají docela tak jako inteligentně vyřešený, že to je takový rozumný kompromis a další docela pěkný pokus, jak zmenšit instalaci těch Windowsů. Ale tam je přece už něco takového teďka, ne? Jo, tam je, já to teď nedokážu popsat, já už si to z hlavy asi až to moc nepamatuju, ale je tam jako takový instalační soubor jeden velký a z něho se načítají ta data. A tenhle ten systém se právě používá, jako ten instalační soubor samozřejmě obsahuje ty data taky zkomprimovaný a používá se to jakoby v tabletech, ale mám pocit, že se to nedá používat třeba na desktopech, protože pokud používáš desktopový programy, a to znamená prostředí Win32, tak tam už je pak znatelný třeba nějaký zpomalení, protože ten systém potřebuje nějaký soubory, který se musí od někud vzít a rozbalit právě, tak tam se to nepoužívá. Ale třeba na tabletech jo. No oni, jak jsem mluvil o těch hardwareových požadavcích, těch Windows 10 pro mobily, tak řekli i požadavky pro desktopy nebo tablety. A tak i nadále tam platí, že minimum pro ty 32-bitové verze tak bude 1 GB RAM a 16-gigový úložiště, což je fakt málo, ale už dneska takový tablety jsou a jako nedoporučoval bych to koupit, i když jsou fakt levný. A ty 64-bitové verze tak mají minimálně dva, nebo musí mít minimálně 2 GB RAM a 20-gigový úložiště. A těch 16 jako je fakt málo, já teďka mám třeba 128 GB v tabletu, v iPadu a to je akorát, těch 16 je mizerie. Ty jsi extrémista, ale 16 je opravdu málo, ale já si myslím, že... U těch Windows, který obecně se tak jako rozlízají a máš tam, můžeš tam mít ty desktopové aplikace typu internetový prohlížeč, který tam všechno cacheuje, tak to se ti zaplní rychle. Nebo Office taky, ten nenažraný balík hrozně. No, Office ten je strašný úplně. Já třeba jsem dneska byl u strejce, potřeboval trochu pročistit počítač a tak jsem po mnoha letech, co jim to funguje, oni teda nejsou nároční, moc tam neinstalují programy, ale třeba aktualizace samozřejmě si systém stahuje pořád. A hádej, kolik místa se uvolnilo tím, že jsem odebral jakoby takový ty soubory, které už nejsou potřeba, který tam vyrobil Windows Update. Nevím, doraž mě. No, bylo to myslím kolem 12 giga v součtu, jo. Takže tohle to se ti stane jenom tím, že instaluješ třeba aktualizace po pár letech, takže Windowsy se rozlejzají. A to byly jako instalační soubory těch aktualizací nebo ty body obnovy? Ne, body obnovy ne, tohle to jsou vloženě ty soubory instalační, které se tam někde schovávají, jo, přes Windows Update. No já bych jenom chtěl říct, že ta komprimace jednotky není úplně nová věc. Tohle bylo dostupné ve Windows 95 naposledy, možná 98, teď si nejsem jistý. Když ještě byly disky s FAT32, s tím souborovým systémem, tak tam si mohl taky zapnout přímo v systému, to byla nějaká funkce komprimace disku, nevím, jak se to jmenovala už přesně v češtině, fakt 20 let zpátky. A to taky, protože tehdy disky byly malý, jo, to mělo jako stovky megabajtů, a tak ty jsi to mohl zkomprimovat tu jednotku, takže se tam jako vešlo více dat, protože ta data se komprimovala, takže samozřejmě to stálo ti to více výkonu, ale mohlo jsi tam nahrát víc souborů. Teda ty jsi dědeček opravdu, že si tohle pamatuješ, ale já ti musím upozornit, že ta funkce ve Windowsech do dneška, i v osmičkách, když klikneš na disk, tak je tam taková položka... Ano, to je něco jiného, teďka už je to něco jiného a tam to bylo přímo fakt, že ti to zkomprimovalo jako veškerý data a fakt teď se to jmenuje nějak jinak a funguje to, myslím, na jiném principu. A to se tam objevilo až potom fakt zpětně možná zase v těch sedmičkách. Ne, to tam, hele, co já používám Windowsy, tak si fakt myslím, že to tam vždycky bylo, tohleto. Je tady napsaný komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku, což mi přijde výmluvný docela. Já nevím, právě v těch Windows 90 něco, tak tam to bylo omezený na ten FAT16 a u FAT32 už to potom nefungovalo, nebo NTSC, které no to vlastně ani nebylo v těch starých systémech. A pak vím, že se to nějak ztratilo, takže se to muselo objevit zase potom později. Tak je možný, že to přišlo s těma NTčkama. A už jsem to potom nemusel používat, protože už byly velký disky. No a oni teda, ještě bych dodal, ty úspory dosahují ještě jedním způsobem. A sice tím, že oni jakoby zrušili ten klasický oddíl pro obnovu, kde byly natvrdo narvaný ty instalační soubory. A ten systém se bude obnovovat, já teda nevím, oni to moc nepopsali do detailu a já z toho úplně moudrej nejsem, nějakým způsobem ten systém se obnoví z těch souborů, který prostě tam jsou na tom disku. Takže budou poškozený. No, je tady právě riziko, že tenhle ten mechanismus bude méně spolehlivý a proto bude asi doporučováno, aby ty jsi udělal, a to v tom systému bude jakoby taky nově, nějaký pěkný nový nástroj na to, aby ty jsi mohl udělat jakoby nějakou třeba flash disk s obnovou. Takže prostě ty ten oddíl pro obnovu technicky vzato stejně budeš mít, akorát nebude v tom zařízení fyzicky umístěný, ale bude to třeba externě na flash disku, no. Což je asi logický. Přijde mi to rozumný a myslím si, že tady tenhle mechanismus má iOS a má i Android. Že tam taky není jako zvlášť oddíl pro instalaci a zvlášť ta instalace, že to máš jako dvakrát jakoby stejný data, takže jsem rád, za tady tohle jsem rád, no a pokud si tam budeš moci vytvořit nějaký ten záchranný disk, tak to bude dobrý. A oni teda říkají, že se dá ušetřit díky těmhletěm novým technikám 4 až 12 GB prostoru, což u těch tabletů si myslím, že se docela hodí. No, já mám spíš strach z toho, Windows, alespoň u mě, už v posledních letech nezabíralo tolik místa po instalaci, ale postupně se to tak nějak jako rozšiřovalo nějak, tak i ta složka z Windows přímo, nebo tak jako nějak bobtnala sama od sebe a potom už to člověk ani nedokáže vyčistit pořádně, tak tam ta prvotní instalace může být v pohodě, ale mám strach, co to bude dělat potom. No to je právě si myslím takový to, jak jsem teď před chvílí říkal, jo, jak jsem byl čistit ten počítač dneska, že tam postupně, jak se instalují aktualizace, tak to bobtná a je do určitý míry to zvládneš, protože tam je ten nástroj na vyčištění disku, no, ale... A v počítači, když máš málo místa, tak můžeš vyměnit SSDčko nebo ten disk, ale v tom tabletu co uděláš? Jako přidáš kartu, ale to není řešení. To by se zdivil. Jako na ty no, karty. Na kartu můžeš odložit takové ty věci, ke kterým nepřistupuješ často. Jo? Můžeš tam odhodit ty dokumenty, nějaký videa, fotky a tyhle věci, ale programy to... A pozor, novinka, ve Windows 10 budeš moct instalovat aplikace na SD karty. Aplikace, ale ty metrovský asi, že jo? Protože v tom desktopovém prostředí můžeš instalovat cokoliv kamkoliv. V tom desktopovém můžeš instalovat cokoliv kamkoliv, čili tam je to jasný a v tom metrovském tam to bude jako nově, no, že můžeš na SD karty instalovat aplikace. Hmm. Takže... A to už je v mobilech, ne? Nemají to v mobile náhodou? Já teda v mobilu kartu nemám, ale... Já taky nemám, ale určitě tam jdou ukládat třeba fotky, ale já myslím, že to i ty jo, aplikace... Ale myslím, že už teďka ty aplikace, ne, v těch 8 jedničkách. Možná se pletu, fakt nevím. Ne, já myslím, že to tam je, no. Dál tam budou třeba takový příjemný vylepšení, jako je to spousta takových detailů pěkných, třeba nativní tisk do PDF, že už nebudeš muset instalovat žádnou tiskárnu, to mi přijde hrozně sympatická věc. No oni tam teďka měli ten vlastní tiskový formát XPS, nebo jaký to je, který se vůbec nikde nepoužívá, tak jsem rád teda, že to teda nahradili za to PDFko. No další novinkou, která tento týden trošku rozšířila vody internetový, tak Microsoft chce nějak za pomoci partnerů nahradit v mobilech Android, že asi vydá nějaký nástroj, který přeflašuje tvůj telefon a místo toho Androidu tam nainstaluje Windows Phone, ten technical preview, ale asi tam budou nějaký budoucí verze, pokud se zapojíš do toho programu Windows Insider. Ten první telefon, který tohle bude podporovat, tak bude Xiaomi Mi 4. Xiaomi to dneska... Jestli jsem to dobře zjišťoval, tak je největší výrobce, který ještě Microsoftu neplatí licenční poplatky za Android. Všichni ti velcí už s nima má dohody a něco tam, nějaký bakšiš mu za to platí za každý prodaný telefon, ale Xiaomi teď patří do první pětky nejvýznamnějších nebo největších dodavatelů telefonů s Windows, teda telefonů s Androidem. A ještě jim nic neplatí, tak si myslím, že tady tohle jako tak nějak polevili a možná na tom budou nějak spolupracovat. A přijde mi to docela zajímavý, že ty si budeš moci sám vybrat, nebo kdyby si mohl sám vybrat, jaký tam chceš systém. Není to pro každýho, asi tady tohle nebude úplně jednoduchý, tak jako dneska ne všichni flashujou telefon s Androidem a dávají tam nějaký třeba alternativní verze, i když to jde, těch komunitních romek je strašně moc, ale pokud by tohle Microsoft nějak zjednodušil a třeba pokryl i nějakou tu záruku, i když no, bude to ten program Windows Insider, který je spíš bezzáruční, ale může to být do budoucna zajímavý, jo? Třeba loni HTCčko uvedlo tu svoji vlajkovou loď One M8 a pár měsíců na to uvedli tu stejnou, teda ta byla s Androidem a pár měsíců na to uvedli verzi s Windows Phonem, jo, takže máš jako dva stejné telefony, úplně stejně hardwareový, akorát, že se tam liší ten systém. Takže kdyby tohle fungovalo i přímo u toho výrobce, že by si to mohl sám třeba při té instalaci jako zvolit nějaký systém. Asi tohle neprojde, jo, tam asi budou nějaký ještě skrytý požadavky těch výrobců systému, ale mně by to přišlo užitečný. Zvlášť protože pro Windows Phone nejsou dobrý telefony teďka. No, tak srdce geeka tohle to vždycky ocení, že jo? Je to taková raritka. A je to taková paradoxní situace, protože Microsoft aspoň třeba u těch notebooků nebo tabletů se zuby nechty drží toho nebo brání tomu, aby ty si tam instaloval nějaký alternativní systémy a teď se takovým způsobem jako cpe na ty telefony. Je zvláštní. A já teda osobně bych nechtěl telefon se dvěma systémama, to teda předesílám. A ne, by tam nebyly ty systémy najednou, ty bys si jako zvolil, ty bys to mohl jako flashnout. Ne, ale mohli by teoreticky udělat jako dual boot, že jo? To by bylo složitý, jako i to flashování, prostě tohle nebude pro běžného frantu uživatele, to fakt bude jenom pro ty geeky. A je to, pokud to bude součást toho Windows Insideru, tak mi to přijde cool, ale tady tohle jako nemůžu propagovat jako funkci vlastně v reklamách pro jako masového uživatele, tohle ne. A v tomhle bodě už si nejsem jistý vůbec ničím a jsem zvědavý, co z Microsoftu vypadne. Tak Lukáši, jak se ti líbí ikonky ve Windows 10? No, jsou čím dál hnusnější. Nevím, co k tomu říct. Já teda používám Windows 10 hned od toho prvního sestavení, který vydali. A s každou aktualizací tam je něco novýho a podle mě to jde furt jako od 10 k 5 nebo už možná jako ke 2. No, od 10 to zřejmě hezky, no. Tak jenom bych chtěl říct, že vyšlo tak nějak najevo, nebo nevyšlo najevo, ale firma, která se jmenuje The Econ Factory, tak na svém blogu napsala, že možná vlastně Microsoft v tom systému zatím používá jenom takový dočasný nebo zástupný ikony, a ne teda ty finální, což jako je velmi pravděpodobný vzhledem k tomu, jak tragicky vypadají tyhle ty ikony. Mimochodem ty současné ikony ve Windows 10 Technical Preview nejsou zas tak zlý, když je zvětšíš. Velký vypadají docela dobře, ale malý vypadají fakt hnusně. Jak může něco hnusného, když to zvětšíš, vypadá líp? Ne, ona, jako třeba ta ikona koše, jo, do které všichni kopou a jak je hnusná a že to nakreslil někdo v malování nějaký 5letý dítě za 2 minuty, tak ona jako když ji zvětšíš, tak není tak hnusná, jako když je malá, fakt. Nevím, čím to je, ale... Člověče, malování nepodceňuju. Já jsem viděl borce na YouTube, kteří kreslili v malování nějaký věci. A tam třeba udělali jako docela realistický portrét nebo kopii Monalízy a podobně, jo. Tady to jsou fakt borci. No, ale kdybys viděl, co dělám v malování já, tak to bys ti asi nelíbilo. Asi ne. A ta firma Icon Factory, bychom ještě teda měli říct, že to je firma, která vlastně dělala ikony, ne teda všechny, ale dělala spoustu ikon pro XPčka a pro Windows Vista. A je to spousta takových, řekněme, ikonických ikon, na který si spousta z nás pamatuje. A tato firma už se teda na vývoji nebo na designu ikon nepodílí, takže nevím teda, kdo má na svědomí ty ikony ve Windows 10, ale chystaj se patrně nějaký hezčí, takže zatím můžete být v klidu, zatím ty ikony nejsou finální. No, já bych tohle třeba Microsoftu, kdyby vyrukoval s tohle výmluvou, tak bych to úplně nevěřil. Podle mě prostě zkouší různé verze a čekají na tu zpětnou odezvu a zatím asi je negativní, protože fakt neznám nikoho, komu by si tyhle ty ikony líbily, co se s tím prezentovali. A jo, kdyby měli připraveného něco dobrýho, tak prostě nechají tam ty staré ikony z Windows možná Vista nebo 7, myslím, že to se potom už neměnilo. A potom těsně před tím vydáním té ostrý verze, tak by tam ukázali nový ikony, trada a hotovo. Ale takhle prostě v každé verzi zkouší něco nového, takže fakt je podle mě jasný důkaz toho, že testují, co lidi snesou. Já si to teda myslím trošku taky, no, ale jako nedokážeš jim to, bohužel. No, a tak podstatný je, že teda zpětná vazba je negativní, opravdu spustil se docela shitstorm. Já si myslím, že na ty ikony, to je první a asi největší nadávka na ten systém v tuhle chvíli. Kdy... Ale víš, co je nejhorší? Promiň, že ti skáču do řeči, ale víš, co je nejhorší? Půjdej. Nebo nejhorší třeba pro ten Microsoft, že oni tam udělají spoustu důležitých věcí na tom, v tom pozadí, jo, že tam bude prostě nový aktualizační systém, že to bude úspornější a prostě spousta dalších optimalizací, ale lidi si všimnou čeho? Všimnou si posledních ikonek, no. Tapety, která bude ve výchozím nastavení a že tam prostě bude jináčí nabídka start. No, jako prostě tady jenom tyhle ty povrchové věci, fakt jenom ten obal té knížky, ale ten vnitřek prostě si neuvědomí, že tam je takhle něco novýho, šílenýho, skvělýho. Podobně takhle asi dopadly třeba Visty, který taky na pozadí, to byl dobrý systém, ale lidi viděli, že to jsou omalovánky a řekli, tak tohle ne. Ty, já nevím, u těch Vist mě přijde spíš jako, že lidi viděli to, že je to pomalý. Bylo to náročnější, no samozřejmě taky. Jako naopak si myslím, že to Aero, když už nic jiného, tak to Aero celkem bylo chválený i lidma, který ty Visty neměli rádi, myslím si teda. Ale jo, jako máš určitě pravdu, bohužel, no. Další takovou věcí ve Windowsech novou bude nativní přímá podpora biometrického přihlašování, což teda znamená čtečky otisků prstů a infrakamery. Ty infrakamery jsou tam proto, aby nešlo ošálit přihlášení pomocí vašeho ksichtu. Jinak by samozřejmě hrozilo, že někdo si vytiskne vaší fotografii, přinese ji před tu kameru k počítači a ten počítač se přihlásí k vašemu účtu, a to by bylo blbý. Takže Microsoft vymyslel, že bude podporovat infrakamery a s těma infrakamerama současně je schopný buď skenovat váš obličej, to je jedna možnost, a nebo sítnici, teda pardon, duhovku, to je druhá možnost. No a třetí, jak už jsem teda naznačoval, tak to budou otisky prstů, tak to je jenom taková jako příjemná věc. Kdokoliv, kdo má vlastně notebook se čtečkou otisků prstů, což pár lidí je v tuhle chvíli, tak vlastně tam už to bude automaticky fungovat hned po instalaci systému, což mi přijde hodně fajn. Microsoft má takovou nějakou ambici, že by tímhle s tím mohl pomalu nahradit hesla, proto se přidal taky do aliance FIDO, takže to bude trošku protlačovat, nebo snažit se aspoň o to. No, s tímhle by byl trošku opatrný, že něco nahrazuje hesla. Hesla tady jsou už strašně dlouho a pořád je nic nenahradilo a myslím si, že v blízké době ani nic nenahradí, ale jako alternativa to beru. No, ale zajímavý je třeba to, že nedávno před pár týdny byl takový drb, že nadcházející vlajková loď Lumia 940 bude mít právě skener z té duhovky a že teda tě bude moc přihlašovat a to jako když tenhle ten drb vyplaval na povrch, tak jsme si všichni říkali, pane bože, to je zase nějaká hovadina a v tuhle chvíli už to ale vypadá vlastně docela reálně. Já jsem nad tím taky uvažoval a přijde mi to užitečný i u těch počítačů. Třeba v tom, že máš počítač sdílený více lidmi, například v rodině nebo ve firmě, a ty by ses přihlásil, jo, když od toho odejdeš, tak to bude odhlášený, a když k tomu přijdeš, dáš tam ten prst, nebo ti to oskenuje ten obličej ve 3D, jako tu infrakamerou nebo tu duhovku, tak tě to automaticky přihlásí, že rozpozná, že to jsi ty, aha, tak prostě zaproti tam tu tvoji plochu hned, aniž by ty musel jako na cokoliv šahat, vyplňovat tam jméno nebo klikat na jméno a vyplňovat to heslo. To mi přijde užitečný, ale už prostě vidím první lidi, kteří zkouší, jak to ošálí ten systém. Jasně, ale jako stejně tak můžeš říkat, že v iPhone má čtečku otisku prstů a je strašně jednoduchý sfalšovat, že jo, ten otisk prstů. Je, a bylo jednoduchý, hned byli, jako brzo na to vyšly pokusy, jak tohle ošálit, jak to. Ale přesto pokud to používáš, tak je to hrozně fajn a jo, to souhlasím. Jako většina lidí stejně prostě si nebude tisknout podle mě tvoji fotku, protože jim to bude dost jedno, jestli se dostanou k tomu tvému počítači, ale rozhodně je to plus i v tom, že třeba od Windowsu 8 už jsi jakoby nucený používat Microsoft account, což je online účet, a přihlašuji se s ním teda i k Windowsu. No nucený nejsi, můžeš to pořád. No, ale oni tu funkci lokálního účtu schovávají víc a víc do pozadí, že jo? Protože samozřejmě se snaží tlačit to přihlášení přes Microsoft account a tam už jsi jakoby nucený zadávat heslo, protože tenhle ten účet nemůže být bez hesla, že jo? Tak jako ty lokální účty jsme měli bez hesla dost často, tak tady to nejde. Takže jsi víceméně nucený po každý se přihlásit přes heslo. Musíš psát, že jo, na té klávesnici. A tohle to mi právě přijde jako bezva věc, že bys fakt jenom k tomu počítači přišel. A konec konců ono to není úplná novinka, teď jako Xbox One dělá v podstatě to samý. Ty přijdeš do té místnosti a ten Xbox je schopnej tě rozeznat a přihlásit tě k tomu účtu. Já doufám ale, že tyhle metody bude moci uživatel i kombinovat, aby jako tu bezpečnost zvýšil tím, že tam bude mít těch přihlašovacích metod více. Nejenom, že si vybere, jestli chce heslo nebo tu biometrii, ale že může mít obojí najednou. Já si myslím, že to textový heslo bude pořád nějaký požadavek, protože pokud... Textový heslo tam bude určitě vždycky kvůli nějaký obnově, právě. Nebo prostě přijdeš o prst nebo něco, tak jako vždycky tam tahle jako zpětná možnost musí být nějaký ten reset. To mě napadlo, jako, že přestane fungovat kamera, ale tebe napadají scénáře, jako, že přijdeš o prst. Cokoliv se ti může stát, prostě pes nějaký venku tě napadne. A... Jo, tak to doufám, že mě ne. No, na iPhoneu to je třeba tak, nebo na těch nových iPadech, že tam, nebo i na telefonech jinakších, který mají tu čtečku otisku, tak že můžeš tou čtečkou jako se přihlásit, můžeš tím potvrzovat platby a pokud ten prst nepoužiješ, tak prostě vyťukáš PIN, který si tam jako zvolíš jako náhradu tady toho. Ten PIN má třeba 4, 6, 8 znaků, čísel. Takže tohle, pokud tam bude mít Microsoft, tak jako dobrý. Tak a blížíme se do velkého finále. Microsoft konečně oznámil, on už předtím řekl, kdy ty Windowsy budou. Řekl někdy v příštím roce, pak řekl nějak v létě až na podzim. A teďka už to zúžil zase trošičku to okno, bude to někdy v létě. A někdy v létě to je v podstatě červen, konec června nebo půlka června, až já nevím, řekněme plus minus půlka září. Já osobně si typuju, že to spíš vyjde až na ten pozdější termín, to znamená třeba konec srpna nebo začátek září, protože myslím si, že Microsoft v tuhle chvíli má před sebe ještě hodně dlouhou cestu s těma Windowsama, ale aspoň jsme z toho trošičku chytřejší. Ale pod tím oznámením se dá schovat cokoliv. Oni můžou říct, nebo řekli, že to vydají, ale opravdu to může dopadnout tak, že prostě 15. září, což je to ještě pořád léto, tak řeknou, že máme hotovou RTM verzi. Ale do těch obchodů nebo do těch zařízení, tak se to dostane třeba až za další 2 měsíce. Oni teda řekli, že to vydají, takže já věřím tomu, že to znamená opravdu uvedení na trh, ale samozřejmě teoreticky se může stát to, co ty říkáš. No, no vydání, jako oni to zkracovali ty doby mezi tím vydáním a mezi těma aktualizacema, takže hned jak to vydají třeba to RTMko, tak to bude dostupný pro ty předplatitele těch jeho služeb, toho Technetu, nebo jak teďka se to vlastně jmenuje, a tak ti to budou mít hned. a třeba za nějaký 2 týdny, měsíc, tak se to dostane i do těch aktualizací, nebo možná, že uživatel si to bude moci sám jako takhle přednostně nainstalovat, ale jako to automaticky vynucení tak bude třeba až za měsíc, 2 měsíce, takže jako bude to venku, ale ne pro každýho možná. Ještě bych k tomu dodal, že Technet už neexistuje, ale máme tady ještě pořád MSDN. MSDN, já nikdy nevím, který to skončilo a který ještě funguje. Tímhletím se dostáváme k ještě zajímavější novince. Windowsy budou zdarma jako upgrade, to jsme věděli. Bude to akce, která bude platit 1 rok. Pořád teda nevíme, jestli to bude platit i na těch mobilech, že ten, kdo prostě si na mobilu nechá Windows Phone 8.1, tak už prostě po roce nebude moc přejít na Windows 10, bezplatně aspoň teda, to si nejsem pořád jistý, jestli takhle bude. Ale oni řekli, že oni budou dokonce rozdávat upgrade na Windows 10 těm lidem, kteří mají doma pirátskou instalaci Windowsu, a to je, přátelé, strašně, strašně velká věc a já tomu úplně jako nemůžu uvěřit na jednu stranu. To je neuvěřitelně velká věc. Já taky fakt nevím za prvý, proč tohle dělají, a to je podle mě přece kudla dozad výrobcům nebo těm, kteří za tohle platí. No já vím, proč to dělají, ale stejně já je to strašný to chápu, šok, jo, že? Chtějí dostat lidi na ty nový systémy, ale jako vem si, že to je taková zrada pro ty, kteří fakt za tohle platí. Je. A já jsem si zrovna teďka nedávno tady kupoval licenci Windowsu a vidíte, stačilo počkat pár měsíců, pak jsem si mohl nainstalovat pirátský Windowsy a požadovat upgrade zdarma. To jsem ale debil. Ale jako do toho vydání ještě dlouho a to je takový, není to jako úplně oficiálně potvrzený. Říkal to tedy Myerson v nějakým rozhovoru pro Reuters nebo někoho. Pro Reuters, no. A neřekl žádný detaily, jo. Řekl, že tohle budou, že ty Windows vyjdou jako v aktualizaci pro legální i nelegální systémy, ale jako podle mě neřekl úplně přesně, že by došlo k legalizaci toho systému. A to může být jako aktualizované, aby ten systém, jakože bude pořád pirátský, ale bude aktualizovaný, takže bude jako chráněný proti nějakým hrozbám, ale pořád prostě bude pirátský. Tohle klidně se může stát. Jako ne, tak ve chvíli, kdy ti tam dají upgrade na 10, tak je to prostě automaticky legální instalace přece. Jako pokud by ti ten systém přestal fungovat, ale jo, tak samozřejmě to pirátský řeknou, jo, to není aktivovaný, nebo nemáte tady produktový klíč, ale pokud prostě oni ti ten upgrade nabídnou a ten systém bude dál fungovat, tak se podle mě o tom už nedá hovořit jako o pirátský instalaci moc. Nebo je to pirátská instalace, ale úplně jiná než ty předchozí. Jako podle mě tam pořád může zůstat zachovaný nějaký ten licenční klíč, ten jako falešnej, a pořád podle toho bude poznat, že to je nelegální licence. A fakt můžou udělat, já si to myslím, teď mám jako napadlo mi to teďka, že můžou ten systém legalizovat proto, aby ty tam třeba neměl starý 7, který už nebudou v budoucnu aktualizovaný například, nebo Visty, nebo něco takového. A tím tě jako donutí to aktualizovat, a takže budeš mít bezpečný systém, nebudeš už dál jakoby šířit, pokud by o tebe šel nějaký spam nebo nějaká jako hrozba, tak už by si tam neměl ty ten děravý systém, ale pořád by to byl nelegální systém. No ale ve chvíli, kdy ten systém jakoby funguje a nesnaží se ti vnutit zakoupení produktového klíče, tak jaký je ten rozdíl mezi legálním a nelegálním systémem? Jako prakticky žádný. Dneska taky můžeš si nějak kreknout Windows, já teda nevím, ale to nedělám, jo? Ale myslím si, že krekneš si Windows, ale Windows Update ti tam pořád chodí. A tohle a upgrade na Windows 10 není zas až tak velký rozdíl, podle mě. No, dejme tomu, jo, ale furt si myslím, že je to už taky trošku mlhavý z mýho pohledu, tohleto. No, oni o tomhle mluvili v Číně a tam nejdřív se právě trošku myslelo, že to je jenom mířený na čínský trh, tato akce, protože samozřejmě v Číně je vysoká míra pirátství, spousta lidí tam do dneška používá XPčka, což je bezpečnostní průser jako kráva a tak dále. Ale vidíš, ale třeba z XPčka na XPčka se tohle nevztahuje, protože XPček nepůjde upgradeovat. No a to je to, co mě úplně jako udivuje nejvíc na tomhle. Takže 50% počítačů bude pořád mimo. Ať už to tam mají oficiálně nebo neoficiálně ty Windows, upgradeovat na ně zdarma nepůjde ani za peníze. I kdyby třeba pohlíželi na ty XPčkáře jako na lidi, kteří prostě nechtějí nový systém, tak mají XPčka, což si myslím, že není pravda, protože podle mě hodně lidí má XPčka, protože prostě nevědí o nějakém upgradeu nic a nebo prostě nemají peníze třeba a nechtějí si kupovat nový Windowsy, mají starý počítač. Ale i tak, bylo by to proti něčemu, kdyby jim nabídli upgrade zdarma? Já si myslím, že ne. Já si taky myslím, že ne. A už jsme se o to bavili kdysi. Asi jo, no. Ale jako potenciálně by prostě pár dalších lidí opustilo XPčka, přišlo by na desítky. A jinak teda proč oni to dělají, jako to je jednoduchý. Oni chtějí tlačit svoje nový prostředí dotykový, chtějí tlačit Windowsy na tabletu. No a co je lepšího, než dát těm lidem, těm stávajícím uživatelům, který už Windowsy mají, ochutnávku toho všeho, doufaje, že teda ty lidi si třeba pořídí tablet s Windowsama nebo mobil s Windowsama. Minimálně to bude základna uživatelů, která už bude poměrně velká díky tomuhle tomu. A Microsoft bude moct říkat vývojářům, dělejte aplikace, protože my tady máme spoustu uživatelů. Z hlediska statistiky, oni si budou moct říct, tohle je systém, na který všichni přišli ve strašně rekordně krátkém čase třeba. Že? Ale co mě teda překvapuje, nebo ještě vlastně o tom nevíme, tak jestli tahle ta akce bude platit i pro firmy? Prosím tě, firmy, já si myslím, že ne. Pro firmy upgrade zdarma být nemají. Tohle to, co oni oznámili už před pár měsíci. Ale no, to vím, ale i ta legalizace toho nelegálního systému. To mi přijde jako nesmyslný, protože teďka Microsoft přes ty své právníky tak jako jde hrozně po tom, jak firmy využívají nelegální software, a kdyby teďka tady povolili nějakou legalizaci, tak... Já si myslím, že vzhledem k tomu, že ten upgrade zdarma pro firmy nebude, tak ani ta legalizace pro ně zdarma nebude. To bych se hodně divil. Jo. Microsoft v tomhle to má dvojí metr a zákazník, koncový spotřebitel je něco jiného než firma. On by to byl i takový plivanec do tváře těm výrobcům, že výrobci musí platit za nějaký licence. A takhle by výrobce mohl udělat co? Prostě nedal by tam žádný systém a dal by uživateli nějaký návod, hele, tady si to stáhněte, nainstalujte a Microsoft vám to dá zdarma. Tak jako tak, to bude každopádně kontroverzní krok a jak jsme už řekli, mnoho detailů neznáme, takže se určitě v budoucnu tom někdy pobavíme, ale zatím jsme teda hodně z toho takový divoký, nadšený a já nevím, máme spoustu emocí. Já jsem teda osobně čekal, že nějaký legalizační balíček uvedou, ale že to bude podobně, jako to měli v minulosti, že ty jsi ho mohl koupit, byl levnější třeba než jakoby nová licence toho systému, nějaká jako krabicová nebo ta OEM, že by si to licencoval a že by mohli udělat něco takového třeba jako za 500 nebo 1000, že by si jakoby ten systém nelegální povýšil na ten legální, že by si získal jako legální klíč, ale pokud to udělají fakt takhle zdarma, nevím, jako co si o tom myslet. Jako na jednu stranu jsem rád, že Microsoft takhle pokrokovej, že už si uvědomuje, že ten operační systém je jenom jako kus softwaru a že důležitý je, jako, jaký služby na tom poběží a jak na těch službách vydělávat, ale na druhou stranu je to takový, jako, není to fair vůči těm, co za ten systém platí. No rozhodně no. A jinak teda Microsoft v té Číně, on mluvil celkem o hodně věcech, vlastně to byla konference pro partnery, proto on se tam hodně zmiňoval o čínských partnerech. A tak on se tam nějak, myslím, i vyjadřoval jakoby k tomu, jak se teda chce uživit, když bude mít ty produkty zadarmo. A v podstatě je to to, co jsme už minule tady říkali, nebo co jsme spekulovali, že on si prostě představuje, že ty lidi zahákne. Tak jako Google ti dá většinu věcí zadarmo, ale výměnou za to máš reklamu, tak Microsoft má takový model, že ti dá v základu třeba Windowsy zadarmo, ale doufá, že si k tomu pořídíš předplatný Office, jo, třeba, nebo něco takového. Takže jsem zvědavý, jak jsem s tím letím plánem zadaří. Já jsem trochu skeptický, protože obávám se, že pro většinu lidí je přijatelnější reklama, než napřímo něco platit. Jsem to chtěl říct, že mi přijde rozumnější, nebo pro ty uživatele, kteří nechtí platit, takže dostanou ten výrobek zadarmo od Google a že zkousnou tu reklamu, než aby to dostali zadarmo s tím, že je bude potom někdo nutit do nějakého kupování něčeho. Právě. Já si myslím, že a víme, lidi... že a Microsoft to na tu reklamu nemůže hodit, protože víme, že na reklamě neumí vydělávat. Že ta jeho online divize prodělává jako hrozný peníze každý rok. Tak to nevím, no, jak z toho chtějí ven. Pořád vydělává, teda bude asi čím dál méně vydělávat na těch Windows, ale pořád vydělává na Officech a ve firmách asi bude pořád vydělávat na Officech, i na těch vlastně Windows, protože firmní počítače budou pořád, ty firmní počítače to budou muset pořád za tohle platit. No a hlavně rostou ty jeho cloudové služby, ten asi budoucnost bude prostě, že poskytuje to prostředí Azure pro různé firmy a služby, tak na tomhle rostou a to je jako u něj teďka momentálně to nejrychleji rostoucí odvětví. Moc se o tom nemluví, není to tak cool, prostě tady tyhle technologie, které jsou někde v pozadí, tak toho běžného uživatele nezajímá, ani o nich neví. Ale... Právě, protože to je jiný cílový publikum, proto o tom třeba ani my moc nepíšeme, že jo, ale... No, rozhodně. Já třeba sám ani to až tak nesleduju v důsledku, protože prostě píšu o jiných věcech, lidi zajímají jiné věci, ale tak té reklamě bych dodal, že možná lidi si prostě neuvědomují potenciální nebezpečí té reklamy a neuvědomují si, že možná by někdy bylo lepší pár korun vypláznout a nemít tam tu reklamu, než ji tam mít, takže trochu se o Microsoft bojím, ale věřím, že to nějak dobře dopadne. Já jsem člověče teďka zjistil, že třeba u mobilních aplikací mě reklama hrozně štve, že já bych si fakt radši zaplatil vlastně tam nějaký ten jako dolar nebo něco, abych ji tam neměl, protože ona vyskočí vždycky v ten nejnevhodnější moment a to je jako hrozný oprus. A ne všude je možnost tohle přeskočit nebo tohle jako zaplatit a tu reklamu tam nemít. No, aplikace, které já používám, tak tam to zaplatit jde a tam, kde to nešlo jakoby vypnout, tak ty nepoužívám, protože mě to štve. No. Tam je podle mě problém v tom, že to zařízení má relativně malý displej a zatímco na desktopu pohodlně vidíš webovou stránku a vedle toho třeba ty reklamní banery, tak na mobilu každý pixel ubraný reklamou tě štve. No, tam to máš hodně na očích, takže tam já to taky fakt nesnáším. No. No, tak to bychom asi měli ty desítky. Myslím, že všechno, co jsme chtěli říct, tak jsme řekli. Další detaily najdete určitě na našem webu, protože teďka těm desítkám tento týden jsme se dost věnovali a ještě asi se dost věnovat budeme, protože pořád tady objevujeme nové informace. No a asi se uslyšíme příští týden zase s novým tématem. Tak čau. Čau.